بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان تاريخ 7 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya risala sifatu ibada rahman li fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Tulifikia as-sifatu al-khamisa, sifa ya 5 katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bu'duhum an kaba'ir adh-dhunub wa 'adha'im al-atham, kujiweka mbali kwao kutokamana na madhambi makubwa na maasi ambayo yamewekwa katika kigao kuwa ni katika maasi makubwa. Qala azza wa jalla, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, na wale wasiomuomba Mungu mwingine pasi na Allah. Wala yaktuluna an-nafsa allati harrama Allah, wala hawayui nafsi aliyoiharamisha Allah, illa bilhaq, isipokuwa kwa haki. Wala yaznun, wala hawazini. فمن أبرز صفات عباد الرحمن المتقين اجتنابهم كبائر الذنوب والآثام. ميونغوني وصفة زوازي ذهاو وجويمة والله سبحانه وتعالى ونوم شاء الله سبحانه وتعالى نكوجي وكمبالي كواو na madhambi makubwa. Waqad khassa Allah azza wa jalla fi hadha siyaqi 3 kaba'ir fi dhikr, na Allah subhanahu wa ta'ala katika mtiririko wa maneno yake haya katika sura al-Furqan, katika hii aya akahusisha kutaja madhambi 3 makubwa. Li annaha a'zamu al-kaba'ir wa ashadduha ala al-itlaq, kwa sababu madhambi haya 3 makubwa ndiyo madhambi makubwa kabisa ala al-itlaq, maana hakuna madhambi yatakuwa makubwa zaidi kuliko haya madhambi 3. Wa hiya, naoni kama yafuatayo. Ya kwanza, ashirku billahi ta'ala, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Inayofuata, wa qatlu nafsi al-ma'suma, kuiua nafsi ambayo siyo haki kuiua, iliyohifadhiwa. Na ya 3, wa zina, na uchafu wa uzinifu. Fa amma ash-shirku fa huwa muta'alliqun bi haqqi Allahi 'ala 'ibadihi, وهو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا لمن مات عليه. أما ذنب الشرك إمفنغمانا نحق يا الله سبحانه وتعالى جويا وجواكي، بمعنى جنب أمبر لمخصو الله سبحانه وتعالى ukampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio dhambi ya pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe kwa yule atakayekufa nayo. Bi maana mtu akifa na hajatubia kutokana na dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, la'iyadhu billah, huyo atakaa milele katika moto wa jahannam, la'iyadhu billah. Kama qala Allah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya kumshirikisha, na huenda akasamehe kilicho chini ya dhambi ya shirk kwa yule amtakaye. Waman yushrik billah faqad iftara ithman adhima, na mwenye kumshirikisha Allah huyu amezua dhambi kubwa mno. فإذا صرف العبد شيئا من العبادة لغير الله كالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح وغيرها فقد ارتكب أعظم الموبقات وأكبر الجرائم وهو الشرك بالله جل وعلا. فيوتي أمباي أتبليك عبادة واسيكوا الله عز وجل, kama kwa mfano ibada ya dua au ibada ya al-istighatha. Na istighatha pia noa min anwaa al-dua. Anapomba mtu akiwa katika hali ya shida na majanga huitwa istighatha. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, kuna mtu kuomba msaada katika dhiki aliyokuwa nayo huitwa istighatha. Hii ni dua pia. Na kuwekea nadhiri ni ibada, na kuchinja ni ibada, na nyinginezo katika ibada. Kwa mfano akachukua ibada hii akampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad irtakaba a'zama al-mubiqat, atakuwa ameparamia na kufanya dhambi miongoni mwa dhambi kubwa zenye kuangamiza. Wa akbar al-jara'im, amefanya jinai kubwa mno. وهو الشرك بالله جل وعلا, ناوني ذنبي يكون شركيشا الله جل وعلا. وأما قتل النفس المعصومة فهي جريمة شنيعة. أما كيو نفسي أما بوني معصومة حرام كي كريبيا كيو شريعة مميفاذ نفسي كما إيدي, hili pia ni jinai ovu sana, ni kosa kubwa sana. Yataallaqu haquha bilqatil alladhi zalama nafsuhu bihadha aljurm wa tataallaqu bilmaqtul alladhi uzhiqat nafsuhu bighayri wajhi haqqin wa tataallaqu biawliya'i almaqtul aydan. Na tendo la kuua ndani yake kumefungamana mambo matatu. Jambo la kwanza, imefungamana haki yake na yule muuaji aliyejidhulumu nafsi yake kwa dhambi hii kubwa. Pili, imefungamana na yule aliyeuawa ambaye nafsi yake imetolewa bila ya njia ya haki. Na tatu, imefungamana na jamaa zake yule aliyeuawa, sababu wale pia wahusika katika hili jambo na ni haki yao yule aliyeuawa. Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, la zawalu ad-dunya ahwanu ala Allah min qatl mu'minin bighayri haqq. Maneno makubwa azungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema la zawalu dunia, kuondoke dunia na vilivyomo ndani yake yote sibakie, ahwanu inda Allah, ni jambo dogo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min qatli mu'minin bighairi haqq kuliko kumuua mu'min bila haqq, yani afadhali iondoke dunia na vilivyomo ndani yake kuliko kuuawa nafsi moja ya mu'min. Na leo muonaje, watu wameona jambo la kuua ni jambo sahali sana kwa wao, alafu mtu aweza kuua na hakuna chochote kafanyika. Kwa mfano hawa vijana mnaowaona leo, mfano mnao mbele ya macho yenu, basi mtu akifanya chuki na mwenzake Waislamu, watachukua zile waya sijui za spoki ya baskili sijui na vituko gani, kisha mtu akamdunga dunga kwenye matumbo yake mpaka wamue, kwa ukatili kabisa mpaka wamue, kisha wasikia hawajulikani waliofanyia hilo jambo. Hawajulikani nani? Wajuana na Allah subhanahu wa ta'ala, hawajua waliofanya hicho kitendo, wafahamika tu mitaani kufanya vituko vyao na sallallahu alaihi wasallam. Usifikirie kuwa kile kitendo unachokifanya ni dhambi kubwa sana, kubwa sana, kuiua nafsi ambayo si halali kuiua ni katika madhambi makubwa sana. Siku ya kiyama, kama anavyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-maqtul ya'khudhu biyadi al-qatil, yule aliyeuawa atamshika mkono aliyemuua na kwenda naye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqulu ya rabbi sal hadha limadha qatalani, muulize huyu kwa nini ameniua mimi, ana haki gani ya kuniua mimi? Na hata ondoka pale mpaka madhambi yake yote, yule aliyeuawa atabandikwa yule aliyeua, kisha yule aende peponi sahali kabisa, sababu hakuna tena dhambi la kumhesabia umeabeba yote. Allah subhanahu wa ta'ala sema inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabi an-nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Yule kijana wa Adam, watoto wawili wa Adam, yule mwema amwambia mwenzake, ukiniua mimi nataka ubebe madhambi yangu na yako, uende katika watu wapi? Wa motoni, uwe katika watu wa motoni, na ndiyo jazaa ya madhalimu. Kwa mtu asione ni jambo dogo, tutaua. Si ukiona watu wa video tutaua sisi, si nini maneno, yani uhuni, aone ni jambo dogo. Na kuna vitu wanakula wale, mpaka aone yeye kumwaga damu kitu sahali sana. Pengine mtu amuibia, yuko radhi kuwachukueni bwana minde zangu salama, pia huyo hatosalimika. Baada ya kuibiwa atakatwa kiungo fulani, ilmuradi tu wamuone damu imemwagika. Lakini subhanallah, hawa wanaofanya kitendo wajue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala laysa bighafilin amma ya'malun wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Usidhanie kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameghafilika na yale wanaoyafanya madhalim. Na ndio maana mkaona kuwa mara tu kijana auawa kifo kibaya tu, yuafa kifo kibaya, ghafla tu wasikia amepigwa kwa mawe na watu wameiba mpaka akafa. Kisha hapa sasa tunasema alikuwa yuko karibu ataka kutubia, hata alikuwa ashamwambia girlfriend wake atatubia. Ushasikia story kama za kipumbavu? Kwa bado kidogo tu, ile njaza yake Allah subhanahu wa ta'ala amemlipa na sallallahu alaihi wasallam. Usione kitu cha dhulma ni kitu kidogo, hujui anachokuwa piza nacho dole mdhulumu. Dhulma si jambo dogo. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amwambia Muadh ibn Jabal, wattaqi da'wata al-madhlum, ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa, fa innahu laysa bainahu wa bainahu hijab. Sisi tukiwa vijana wadogo, nakumbuka katika awali ya 90s, mwaka wa 92 93, nafikiri mwakumbuka watu wazima, ile haraka ya kihizbi hapa ya IPK. Kwa kuna fujo Mombasa yetu, kila wakati fujo, sio? Sasa wale mabwana, wakati ule kulikuwa na wevi kweli, kulikuwa na grupu moja inaitwa Kuzacha, sio kama wengine hamkulisikia. Kuna wengine wajiita 40 brothers, nasikia sasa hivi wazuka wengine wajiita hivyo, lakini nyinyi ni taklidi tu, hamkuwaona wale. Wale majambazi wale hawatarudi tena. Kuna mmoja, na hiki kisa nakieleza ni mtu ambaye amekishuhudia na macho nje ya nyumba yake, mzee mtu mzima, apita kijana akamshika kabari, akamnyonga, kisha akampokonya kila kitu mfukoni, na ilikuwa yuwaweza kumpokonya bila hata kumfanyia kimtu mzima hata ana nguvu, kisha akaondoka. Huyu bwana aliyeshuhudia yuko hai mpaka leo, asema mimi namuona kwa macho yangu yule mzee, baada yule kijana kuondoka ainua mikono juu hivi amwapiza yule kijana. Mara pale pale dirishani kwangu, bwana sema kwenye nyumba yake, kwenye dirisha lile lile, siku ya pili asikia mwizi mwizi, yani baada ya masiku kadhaa, mwizi mwizi, akichungulia yule yule kijana alimwibia yule mzee ametiwa tairi pale nje ya nje ya dirisha pale pale alipomwibia yule mzee, yani hata basi akusongea kidogo hivi pale pale. Haifai kuchoma mtu tairi, lakini ndio da'watul madhlum inavyofanya kazi. Nasema IPK kwa sababu walivyokuwa wale IPK, ilikuwa ukishikwa mwizi wasikia tairi, yani wewe ukisema mwizi, jamaa hataambiwi, yeye ufuata nyuma na tairi tu, ajua kuna kuchoma tu hapo. Si ati waambiwa, ah, mimi nakwambia ya mambo tumeona. Kukipigwa kelele mwizi, yule hafukuzi mwizi, sijui wazuka mtu tu, yazuka mtu abeba tairi nyuma yuaje. Wajua huyo akishikwa huyo achomwa tairi tu. Umeona? Alafu kishikwa sasa wavikwa lile tairi, ile mikono yako inabanwa ndani ya tairi. Kisha waangalie huko kimwagiwa mafuta, hata watu hawana huruma. Kama vile wewe hukuona wenzako huruma. Allah subhanahu wa ta'ala akusaditishia watu wa kudhulumu kwa dhulma unaoifanya. Kwa usijione ujana wako eti una nguvu ukaanza kuua kufanya dhulma. Ya wallah, Allah subhanahu wa ta'ala bil mirsad. Lakini ule wakati akikupa, tubia kwake. Usione umepewa wakati ukajiona wewe ni jabari sana, kuwa waweza kuponyoka kwa mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, uwezi. Wa amma zina فهو من أشد الفواحش التي تمرض القلب وتفسده. أما زنا ndio uchafu mbaya kabisa ambao hutia moyo maradhi na kuharibu moyo wa mwanadamu. وتلحق بالعبد والمجتمع أضرارا عديدة ومتنوعة. Na maradhi ya zina, ugonjwa huu wa uchafu wa zina, humpa mja na kadhalika mujtama madhara mengi sana, aina mbalimbali. Imaniya, madhara ya kiimani, wa badaniya, na kiwiliwili, wa nafsiya, na maradhi ya kinafsi, wa ijtimaiya, na maradhi ya ile society na ijtimaa wanaoishi watu. Uchafu wa zina ni muovu sana, athari yake mbaya sana katika mujtama. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tum sallama sema, idha zana ar-rajulu kharaja minhu al-imanu wa kana alayhi kadhulla. Anapozini mja, ile iman hutoka katika nafsi yake, ikawa juu yake kama mfano wa kiwingu. فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. أكيواتا ديو إيماني إمرجلي هوني ووفم كوبا سانا. وقد حذر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الوسائل التي تقرب لهذه الفاحشة أو تكون سببا لوقوعها. نا الله سبحانه وتعالى نمتمي واكي صلى الله عليه وسلم ومتتاذريش سانا كتوكمانا نكيلا نجيا إنه تكاربيش كتك أجافه إنه يكون سباب يمتك تنبكي كتك هو أجاف. فجاء النهي عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية yamekuja makatazo ya kisheria mwanamume kukaa faragha na mwanamke ambaye ni ajnabia. Kwa nini imekatazwa? Kwa sababu ya kuzuia uchafu wa zina. Wa an ibda'i almar'ati shay'an min zinatiha illa limaharimiha, na mwanamke kujionyesha sehemu katika pambo lake isipokuwa kwa wale ambao ni maharim, wale ambao haruhusiwi kuolewa na wao. Ama wanaume wengine wa nje akakatazwa. Wa'an khurujiha min baitiha muta'attira liyajida ar-rijalu rihaha, na pia akakatazwa mwanamke kutoka nje ya nyumba yake akiwa amejipaka manukato, wakawa wanaume watahisi harufu yake anapopita. Wal amru bighadd al-basar lir-rijali wan-nisaa, na amri ya kushusha na kufumba macho kwa wanaume na wanawake. وغير ذلك من التشريعات الربانية التي تحفظ المجتمع من هذه الكبيرة. نمنجينيو كتك ما امريشو يا الله سبحانه وتعالى أمبايو نسباب يكويفاذ مجتمع كتكمانا نوشف مكوب وكمهم. وما ذاك إلا لخطورتها وسوء مغبتها, نالكو هيلو اسبقوني كسباب يختاري ya dhambi hii chafu ya zina, na mwisho wake mbaya, mwisho wake ni mbaya sana. Allahu musta'an. Dhambi ya zina leo imeenea kiasi cha kuwa yaonekana ni kama jambo la kawaida, na kuenea kwa makafiri ni jambo la kawaida kwa wao, hawana dini inawazuia kutokamana na dhambi yoyote nyingine. Lakini itashangaza zaidi ikiwa hili jambo litapatikana kwa Waislamu. Jambo la ajabu sana. Leo imekuwa zina na uchafu wa zina ni jambo la kawaida kwa baadhi ya watu, waliaadhu billah. Na ukiangalia mchango wa hili chafu kuenea, ukichunguza kwa uzuri kabisa, utakuta kuwa asli yake ni ile ikhtilat inayotokea baina ya wanaume na wanawake, mpaka ikao mwanamke hana haya tena kuketi mbele ya mwanamume, imma katika makazi watu wanapofanya kazi, au leo mchango mkubwa sana katika mashule. Mashule mnayoyaona ambayo ni mukhtalata baina ya watoto wa kiume na watoto wa kike, yamechangia pakubwa sana katika kuharibu vijana wa Kiislamu, pakubwa sana haya mashule, kwa sababu ni jambo la kawaida kwa wao kuchanganyikana baina ya waume na wanawake. Mwanzo aslan si ndio usawa? Sio, wao waona ni usawa, eti mwanamume na mwanamke. Kwa nini mwanamke awe kwa sehemu nyingine na mwanamume sehemu nyingine? Aketi dawati dawati. Wasema wajua wakizoeana sana ndio hawafikirii mambo hayo. Mbona mkeo waishi naye siku zote na mafikiria kila siku mambo hayo? Na waishi naye mkeo. Hujafikiria hilo? Mkeo si waishi naye kila siku. Na mna watoto 10. Na muendelea kuzaa kama mweza kuzaa. Mngezoeana nyinyi ambao mko pamoja mpaka usiku mwalala sehemu moja na kila kitu. Binti ya watu wamweka na mtoto wa watu wa kiume, kisha wasema eti watazoeana, watakuwa wafikirii lile jambo. La wallah, hadha kharab, huu ni uharibifu. Na ukichungulia utakuta kuwa mambo mabaya machafu yafanyika, alafu mtoto wa kike awe anasimu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hasa ndio mawasiliano sasa yaanza na mengi na mengi machafu yakafanyika. Wewe waweza kushangaa ukaambiwa binti fulani yule wa mtoto fulani, ah, yule ana vituko mbalaa. bora tu usimwite mzinifu tu, usije ukapigwa mijeledi 80 lakini mpaka uone, lakini waona vile vituko, vituko vingine tuvione ambavyo ni njia ya kuwapelekea watu kuingia kwenye uchafu wa nini, wa zina. Kwa hili jambo ni hatari sana. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea na maradhi, tena si gonjwa moja, magonjwa mengi. Kama si ugonjwa huu ni huu, kama si ugonjwa huu ni huu, si ugonjwa gonoria, si wakaletiwa ukimwi, wakaletiwa kila aina ya maradhi, na bado hawakomi. Watafuta njia gani ambazo pengine labda watazuia ili waendelee na uchafu wao? Haihata, haihata. Hata mkatafuta njia gani, Allah subhanahu wa ta'ala atawapeleka huko huko kwenye uchafu wenu na kuwalaani na kuingiza katika maradhi. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hili ni kosa kubwa pia. Wa baada an dhakara Allah subhanahu wa ta'ala ijtinaba ibadihi li hadhihi al-kaba'ir al-thalath a'qabaha bil wa'id liman qarafa hadhihi adh-dhunub bil 'adhab ash-shadid al-mudha'af fi jahannam wal 'iyadhu billah. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kutaja kule kujiepusha kwa waja wake kutokamana na madhambi haya matatu makubwa, moja kwa moja akataja makamio makali sana kwa wale wenye kufanya madhambi haya, kuwa wataadhibiwa adhabu kali, tena adhabu yenyewe itadumu katika moto wa jahannam. Qala Allah ta'ala wa man yaf'al dhalika yalqa athama, atakayefanya hayo atapata madhara na madhambi makubwa. Yudhaaf lahu al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana, atazidishiwa adhabu siku ya kiyama na atadumu humo muhana, akiwa ni mwenye fedheha, atadumu ndani ya moto wa jahannam kwa kufedheheka. ثم استثنى جل وعلا من هذا الوعيد الشديد من بادر وسارع إلى التوبة من هذه الكبائر. كيشا الله سبحانه وتعالى أكاويكا مبالي كتوكا مانا مكاميو هايا مكالي ولي وليفانيو بيسنا كوكيمبليا كتك توبة كتوكا مانا مذنبي هايا مكوبة وكارود بيوكو الله سبحانه وتعالى وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى wakarudi kwa mula wao kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Warajaa ilayhi liyanala al-afwa wal-ghufran, wakarudi kwake ili wapate msamaha wa yale madhambi waliyofanya. Ma'a al-istikthari min al-a'mal as-salihat, pamoja na kukithirisha katika kufanya amali njema. Wa anwa'i at-ta'at, na aina mbalimbali za amali njema na ta'a. Allati tuqarribu ila ar-rahman tabaraka wa ta'ala, zinazomkaribisha mtu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Litartafia darajatuhu inda rabbihi azza wa jalla watatabaddalu sayiatuhu hasanat, ili anyanyuliwe daraja zake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yale maovu aliyofanya Allah ayageuze nini, ayageuze mema. Qala Allah subhanahu wa ta'ala illa man taba, isipokuwa atakayetubu. وآمن وعمل عملا صالحا, ناكاميني ناكتند فيتندو فيما, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات, بس هاو الله أتبدلش موفياو يوميما. وكان الله غفورا رحيما, نا الله نمونيك سميه منيك رحيم سبحانه وتعالى. ويبو صفة يتانو katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, kujiepusha kwao kutokamana na madhambi makubwa. Hakutaja hapo kuwa hawakosei, la, waweza kuteleza, lakini wajiepusha na madhambi makubwa, hawakaribii madhambi ambayo ni makubwa, kabair adh-dhunub. الصفه السادسه ان شاء الله تعالى تزغمزيها كتك كفاو كتك تشكوجا نكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.